Με τη χάρη του Θεού, όπως βλέπετε αδελφοί μου, πλησιάζουμε στις Άγιες ημέρες των μεγάλων εορτών της Χριστιανοσύνης, τις ημέρες των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων, και ήδη μας προετοιμάζουν οι εορτές αυτών των μεγάλων Αγίων που εορτάζουμε αυτές τις ημέρες. Εχθές της Αγίας Βαρβάρας, σήμερα του Αγίου Σάββα του Υγειασμένου, αύριο του Αγίου Νικολάου και ούτω καθεξής, στις 9 της Αγίας Άνης, στις 12 του Αγίου Σπυρίδωνος, του Αγίου Ελευθερίου, του Αγίου Διονυσίου και λοιπά και λοιπά. Οι εορτές των Αγίων έχουν σκοπό από την Αγία μας Εκκλησία. Έχουν σκοπό πρώτον μεν να μας παραδειγματίζουν οι Άγιοι με το παράδειγμά τους και να μας δίνουν να καταλαβαίνουμε ότι η σωτηρία και η αγιότητα δεν είναι ανέφικτα πράγματα για τον άνθρωπο, είναι μέσα στις δυνατότητες που έχει δώσει ο Κύριος στον άνθρωπο, οποιασδήποτε εποχής άνθρωπο, ας είναι και της σημερινής εποχής, ας είναι και οποιασδήποτε δύσκολης εποχής, ο άνθρωπος πάντοτε έχει τις δυνατότητες, με τη χάρη του Θεού πάντα βέβαια, να επιτυγχάνει τον αγιασμό του, να επιτυγχάνει τη σωτηρία του. Αλλά οι Άγιοι του Θεού στην προκειμένη περίπτωση έχουν εδώ και σκοπό να μας προετοιμάσουν, να προλιάνουν το έδαφος, ούτως ώστε να φτάσουμε έτοιμοι, κατά το δυνατόν έτοιμοι, να απολαύσουμε τις μεγάλες εορτές που έρχονται των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων. Το περασμένο Σάββατο ο λόγος μας ήταν στους στίχους 5 και 6 του 17ου κεφαλαίου των παροιμιών του Σολομώντος. Στους στίχους αυτούς ο Κύριος μας έδειξε την αγάπη Του και τη συμπάθειά Του, όχι προς τους πλουσίους και τους ευμαρείς ανθρώπους, αλλά προς τους φτωχούς, τους απόρους, τους στενάζοντες, αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν μέσα στις δυσκολίες, στις περιπέτειες, μέσα στην ανέχεια και στη φτώχεια. Σε αυτούς τους ανθρώπους ο Κύριος έχει μια ιδιαίτερη συμπάθεια, μια ιδιαίτερη αγάπη και υπερασπίζεται τον αδικούμενο. Έτσι λέγει ο προφήτης Ισαΐας. Υπερασπίζεται τον αδικούμενο, υπερασπίζεται τον φτωχό, την χείρα. Είναι ο πατήρ των ορφανών και ο προστάτης των χειρών. Είναι ο πατέρας των φτωχών. Είναι αυτός ο οποίος δίδει τα αγαθά του σε όλους. Όμως χαίρεται ιδιαιτέρως όταν τα δίνει στο φτωχό, διότι ο φτωχός ευχαριστεί τον Θεό, διότι ο φτωχός στον Θεό απευθύνεται. Ο πλούσιος βλέπει το πορτοφόλι του, θεοποίησε τα αγαθά του Θεού. Ο πλούσιος ηγάπησε τα κτίσματα παρά τον κτίστην. Ο πλούσιος βλέπει και πιστεύει σε αυτό που έχει, ενώ ο πτωχός πιστεύει σε αυτό που δεν βλέπει. Και αυτός που δεν βλέπει είναι ο Κύριος, ο οποίος ευρίσκεται πάντα δίπλα του να τον ενισχύει, να τον δυναμώνει, να του δίνει να τον προσέχει. Μας είπε λοιπόν ο λόγος του Κυρίου, όποιος καταγελά των πτωχών, παροξύνει τον ποιήσαντα αυτών. Δηλαδή, εάν εμπέζεις τον φτωχό, εάν λιδωρείς τον φτωχό, εάν συκοφαντείς τον φτωχό, εάν είσαι ο άπονος εκείνος ο οποίος επειδή βρίσκεσαι σε θέση ισχύως αντιμετωπίζεις τον φτωχό επειδή τον βλέπεις στη θέση της μειονεκτικότητας, να ξέρεις ότι εκείνη την ώρα εκνευρίζεις τον Θεόν. Έτσι λέει ο Κύριος, ο καταγελών πτωχού παροξύνει τον ποιήσαντα αυτόν. Ο Κύριος περιμένει από μας αγάπη προς τον φτωχόν. Ο Κύριος περιμένει από μας συμπάθεια. Ο Κύριος περιμένει από μας να συντρέχουμε τον φτωχό, να βρισκόμαστε στις ανάγκες του δίπλα του. Γι' αυτό σου έδωσε ο Θεός περισσότερα από αυτά που σου αρκούν, για να κοιτάξεις και εκείνον που δεν έχει. Και δεν φτάνει ότι δεν τον κοιτάς, δεν φτάνει ότι δεν βλέπω δίπλα μου και δεν τεντώνω το αυτί μου να ακούσω τον στεναγμό των φτωχών, αλλά γίνομαι και λίδωρος, γίνομαι και εμπαίκτης και αυτόν τον άνθρωπο που αξίζει την αγάπη μου και την ανέχεια και την συμπάθειά μου, αυτόν τον άνθρωπο δυστυχώς παραφέρομαι απέναντί του. Σας είπα όμως, μην ξεχνάτε αδελφοί μου, μην ξεχνάτε τον τροχό, ότι η γη είναι ένας τροχός, μία ρόδα που σήμερα σε έχει ψηλά για να σου θυμίζει ότι συνεχίζει να γυρνά. Δεν σε έβαλε η ζωή ψηλά, δεν σε έβαλε η ρόδα ψηλά για να σε κάνει να πιστέψεις ότι θα σταθείς εκεί πάνω. Η ρόδα γυρνάει και πρόσεξε, μη τυχόν και βρεθείς κάτω και τότε έχεις εσύ την ανάγκη των άλλων και οι άλλοι επιτρέψει ο Θεός να σε λιδωρούν και να σε εμπέζουν. Ο καταγελών πτωχού παροξύνει τον ποιήσαντα αυτών. Σας είπα να σκεφτείτε και θα το επαναλάβω, να σκεφτείτε ότι όχι μόνο τι θα γίνει μέσα στο σπίτι σας αυτές τις ημέρες. Μέσα στο σπίτι σας μπορεί να υπάρξει χαρά, μπορεί τα εγγόνια σου και τα παιδιά σου να ζουν ημέρες ευτυχίας και χαράς, να έχουν τα παιχνίδια τους, να έχουν τα ρούχα τους, να έχουν τα γλυκά τους, τα φαγητά τους, πλούσια. Φύγε από το σπίτι σου και πήγαινε το μυαλό σου εκεί που δεν υπάρχουν αυτά. Μόνον έτσι θα καταλάβεις την ανάγκη που υπάρχει εκεί που δεν έχουν αυτά που έχεις εσύ σήμερα. Στρίψε το μυαλό σου και γύρισέ το εκεί που υπάρχει η φτώχεια, που υπάρχει ο άπορος, η χείρα, το ορφανό. Εκεί που υπάρχει ο φτωχός, εκεί που υπάρχει ο γέροντας, ο ανήμπορος, η γερόντισσα, η ανήμπορη, που την εγκατέλειψαν τα παιδιά της. Εκεί να πάει το μυαλό σου. Αυτές τις Άγιες ημέρες εκεί να πάνε τα βήματά σου. Φύγε από το σπίτι σου αν έχεις το σθένος και τη δύναμη. Άφησε την ευοχία του σπιτιού σου και πήγαινε εκεί που μπορείς να δώσεις χαμόγελο σε κάποιον που κλαίει. Πήγαινε εκεί που περιμένει ο άλλος και δυστυχώς εχάθηκε σήμερα η ανθρωπιά. Εχάθηκε η αδελφοσύνη. Ο ένας κοιτάει μόνον τον εαυτόν του και δεν έχει μάτια να κοιτάξει παρά έξω. Πήγαινε εκεί που θα ήθελε ο Κύριος να είσαι. Ο Κύριος τέτοιες μέρες δεν σε θέλει μες στο σπίτι σου. Ο Κύριος αυτές τις ημέρες ειδικά δεν σε θέλει κοντά στους δικούς σου. Τους αρκεί η χαρά που έχουν. Τους αρκεί η ευμάρεια, τους αρκούν τα αγαθά που έχουν. Να πας εκεί που δεν έχουν. Να πας εκεί που δεν υπάρχουν αγαθά. Να πας εκεί που οι άνθρωποι στενάζουν και στερούνται. Και αυτό να ξέρεις θα καταγραφεί από τον Θεό. Αυτό θα στο χρεώσει ο Θεός. Και αυτά τα βήματα που έκανες θα τα βρεις μετρημένα από τον άγγελό σου κατά την ημέρα της κρίσεως. Αυτά τα βήματα που έκανες να πλησιάσεις αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, ειδικά αυτές τις ημέρες. Κάποτε βρέθηκα κοντά σε έναν Άγιο άνθρωπο, τέτοιες ημέρες μεγάλες, και μου λέει, φέρε τον κατάλογο, τον τηλεφωνικό. Του τον πήγα λοιπόν και έψαχνε μέσα στον ιδιαίτερό του κατάλογο και έβρισκε κάποια ονόματα για να πάρει τηλέφωνο. Λέγω, ποιοι είναι αυτοί που παίρνεις τηλέφωνο? Είναι αυτοί, μου λέει, που αυτές τις ημέρες δεν πρόκειται να ακούσουν κανένα στο τηλέφωνο. Λέω, ποιοι είναι αυτοί? Είναι οι πενθούντες, είναι οι στενάζοντες, είναι οι φτωχοί, οι εγκαταλελειμμένοι. Αυτοί, αν τους πάρω τηλέφωνο τώρα, θα πετάξει η ψυχή τους στα ουράνια. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι μια καλημέρα ζητάνε, ένα χρόνια πολλά ζητάνε. Εκείνο το οποίο δυστυχώς ούτε και αυτό δεν είμαστε άξιοι να τους προσφέρουμε. Φύγε από το σπίτι σου και πήγαινε εκεί που σε χρειάζονται. Τήρησε αυτό που είπε ο Κύριος, άφε τους νεκρούς, θάψε τους εαυτό νεκρούς, και εσύ παράγγελε τα αγαθά της Βασιλείας του Θεού. Πήγαινε να δώσεις το μήνυμα της χαράς, της αισιοδοξίας, ότι η ζωή δεν είναι πένθος και δεν είναι δάκρυα, αλλά η ζωή είναι ο Χριστός, η αληθινή ζωή, ούτως ώστε οι άνθρωποι να το πάρουν λίγο επάνω τους. Και παρακάτω μας είπε ότι αν εσύ δείξεις πλάχνα, εάν εσύ δείξεις αγάπη, εάν εσύ δείξεις στον άλλον εκείνο το οποίο έχει ανάγκη ο άνθρωπος, τη συμπαράσταση, την αγάπη, την ευσπλαχνία, να ξέρεις ότι και ο Κύριος θα το θυμηθεί αυτό στη Βασιλεία του την επουράνιο. Ο επισπλαχνιζόμενος ελεηθήσεται. Υπόσχεση είναι αυτή. Και όταν στο δίνει ο Κύριος υπόσχεση, μην αμφιβάλλεις ούτε στο ελάχιστο. Εάν εσύ έδειξες αγάπη, ακόμα και στοιχειώδη αγάπη, σε εκείνον ο οποίος την είχε ανάγκη, να ξέρεις ότι ο Κύριος θα στην ανταποδώσει. Κάποτε, σας το έχω πει αυτό το παράδειγμα παλαιά, δεν ξέρω αν το θυμίστε, θα σας το υπενθυμίσω. Κάποτε ήταν κάποιος πλούσιος και συνεχώς επήγαιναν οι πτωχοί και τους ζητούσαν, αλλά εκείνος δεν έστριβε ούτε καν το μάτι του να τους κοιτάξει, όχι να τους δώσει. Ποτέ δεν έδωσε ούτε μια μπουκιά ψωμί. Μαζεύτηκαν λοιπόν κάποτε οι πτωχοί μεταξύ τους και λένε, τι θα κάνουμε με τούτον εδώ τον παλιάνθρωπο, δεν μας δίνει τίποτα. Πετάγεται λοιπόν ένας πονηρός, έξυπνος πτωχός και λέει, αφήστε τον και θα δείτε, εγώ θα τον κάνω να μου δώσει. Πώς θα του κάνει να σου δώσει? Καθίστε και θα δείτε. Πράγματι λοιπόν καιροφυλακτούσε, βγήκε από το σπίτι ο πτωχός, επήγε στο φούρνο, αγόρασε 5-6 κιλά ψωμί και ο πτωχός επήγε κοντά του και άρχισε να του ζητιανεύει. Δώσ' μου. Όχι, δεν σου δίνω, φύγε. Δεν σου δίνω, φύγε. Όχι, θα μου δώσεις. Δεν σου δίνω, φύγε, δεν σου δίνω. Θα μου δώσεις. Δεν σου δίνω, θα μου δώσεις. Νευρίασε. Ο πλούσιος δεν είχε τι να του πετάξει εκείνη. Τώρα πέτρα έψαχνε να το βρει. Παίρνει ένα καρβέλι, του το πετάει να τον πετύχει. Και ο φτωχός το πήρε και έφυγε. Και γυρίζει προς τους φτωχούς και λέει: είδατε, να, τον έκανα και μου δώσε. Έλα όμως που ήρθε η νύχτα και έπεσε ο πλούσιος να κοιμηθεί και είδε ότι βρέθηκε στην κρίση του Θεού, και από τη μια οι δαίμονες είχαν να παρουσιάζουν όλη την ασπλαχνία του και όλη την κακότητα που έδειχνε και όλη τη σκληροκαρδία του, ότι ποτέ δεν ελέησε κανέναν. Όμως ξαφνικά έρχεται και ένας άγγελος. Η κατάσταση ήταν απογοητευτική. Έρχεται και ένας άγγελος. Ήταν ο άγγελός του. Και λέει: όχι Κύριε, κάτι καλό έχει κάνει αυτός. Λέει: τι καλό έκανε? Βγάζει λοιπόν από τον κόρφο του άγγελος το καρβέλι, το ψωμί. Να, λέει, αυτό το καρβέλι εχθές το έδωσε σε ένα φτωχό. Εκείνο που πέταξε από ανάγκη του. Και το έβαλε επάνω στη ζυγαριά του Θεού. Και ο Θεός πράγματι το μέτρησε υπέρ του. Και ξύπνησε ο πλούσιος το πρωί ο άσπλαχνος και αναλογιζόταν: αν αυτό το καρβέλι που με τόση κακία και μίσος το πέταξα, ο Θεός το ελόγησε σαν ελεημοσύνη, έλεγε στον εαυτόν του, για φαντάσου να κάνω με την καρδιά μου τις ελεημοσύνες. Και πράγματι από εκείνη την ημέρα άλλαξε άρδιν, και από πλούσιος άσπλαχνος υπήρξε βεβαίως πλούσιος, αλλά ευσπλαχνικός και ελεήμων. Αυτό μην το ξεχνάς. Αν αυτή η ελεημοσύνη πιάνει, αν αυτή η ελεημοσύνη σε εκείνη την περίπτωση έπιασε, για να μας διδάξει ο Κύριος πόση μεγάλη αξία έχει η ελεημοσύνη. Φαντάσου λοιπόν όταν το καλό το κάνεις με την καρδιά σου. Θα στο χρωστάει ο Θεός. Εσπλαχνήθηκες, έδειξες αγάπη, θα σε ελεήσει ο Θεός. Είναι υπόσχεσης, είναι λόγος του Θεού, και ο Κύριος, είπαμε, είναι πιστός εν της λόγης αυτού. Και αυτό που λέγει θα το τηρήσει με ακρίβεια. Και επίσης μας είπε ότι ότι η χαρά του γέροντα είναι τα εγγόνια του και η χαρά των παιδιών είναι οι γονείς τους. Το δεύτερο, είπαμε, δυστυχώς έχει αρχίσει να χαλάει εξαιτίας μας, εξαιτίας ημών των μεγαλυτέρων. Οι νεότεροι έχασαν το σεβασμό τους προς τους γέροντες. Το πρώτο ισχύει, είναι φυτευμένο από το Θεό ο γέροντας να έχει την ιδιαίτερη εκείνη αγάπη και να σκυρτάει η καρδιά του βλέποντας τα εγγόνια του. Όμως το δεύτερο, είπαμε, είναι εκείνο που έχει αρχίσει να φθήνει, να χαλάει, να μικραίνει, να εξαφανίζεται. Και σε αυτό φταίμε εμείς, αγαπητοί μου αδερφοί. Οι μεγαλύτεροι φταίμε για τα κατορθώματα των νεότερων. Εμείς οι μεγαλύτεροι φταίμε για εκείνα τα οποία δυστυχώς πράττουν τα παιδιά μας, οι νεότεροι μας. Αυτά χοντρικά, είπαμε, στο περασμένο μας κήρυγμα. Και τώρα συνεχίζουμε στο υπόλοιπο του στίχου 6, που είναι ο στίχος 6α. Ξανασυναντήσαμε τέτοιες περιπτώσεις διαβάζοντας τις παροιμίες του Σολομώντος. Πολλοί στίχοι δηλαδή παραπλήσει, που δεν αλλάζει το νόημα μεταξύ τους, αποτελούν συνολικά ένα στίχο και απλώς είναι υποτετμημένοι, δηλαδή υπάρχουν υποδιαιρέσεις του ιδίου του στίχου και ο ίδιος ο στίχος χωρίζεται σε α, β, γ και ούτω καθεξής. Εδώ λοιπόν σήμερα θα δούμε το υπόλοιπο του στίχου 6, τον 6α δηλαδή, και θα δούμε και τον στίχο 7 στη συνέχεια. Πρόσεξε τώρα τι μας λέγει ο στίχος. Είναι λόγια τα οποία είναι εικόνες που παίρνει ο Κύριος από την καθημερινότητά μας, τα οποία όμως μας παραπέμπουν, είναι μεταφορικές εικόνες που μας παραπέμπουν σε μεγάλη ουσία, στη μεγάλη πραγματικότητα. Τι λέγει, διαβάζω. Του πιστού όλος ο κόσμος των χρημάτων, του δε απίστου ουδέ ο βολός. Παίρνει ο Κύριος την εικόνα, την καθημερινή μας εικόνα, την εικόνα του εμπόρου και του πελάτη. Πας στον έμπορο να ψωνίσεις, στο μπακάλι, στο μανάβι, να πάρεις ρούχα, να πάρεις παπούτσια, να πάρεις ένα σωρό πράγματα που υπάρχουν σήμερα. Πας μέσα και ξαφνικά βλέπεις ότι ξέχασες το πορτοφόλι σου στο σπίτι. Όμως τα πράγματα πρέπει να τα πάρεις. Είναι γνωστό σου ο έμπορος, τον πλησιάζεις, σε παρακαλώ πολύ, ξέρεις, μου συμβαίνει αυτό, μου συνέβη αυτό, ξέχασα το πορτοφόλι μου στο σπίτι, δεν έχω χρήματα αυτή τη στιγμή μαζί μου, δώσ' μου τα πράγματα τα οποία τα επίγομαι και θα σε πληρώσω. Γίνεται αυτό, δεν γίνεται? Συμβαίνει, δεν συμβαίνει? Έχει συμβεί με όλους μας. Και τώρα πήγες, πήρες τα πράγματα, έφυγες, έχει μείνει το χρέος σου. Ο μπακάλις, ο μανάβης, ο έμπορος έχει πιστώσει και υποχρεούσε όσο το δυνατόν γρηγορότερα να επιστρέψεις εκεί στο μαγαζί να πας να πληρώσεις. Εάν φανείς αξιόπιστος, δηλαδή αν το χρέος αυτό σε τρώει μέσα σου και κοιτάς ή δυνατόν την ίδια στιγμή να επιστρέψεις να δώσεις τα χρήματά σου, τότε αποκτάει το πρόσωπό σου εμπιστοσύνη. Σε βλέπει πλέον ο έμπορος με άλλο μάτι. Σε βλέπει ως έμπιστο. Αν του ξαναζητήσεις ποτέ χάρη, με πολύ χαρά θα σου τη δώσει. Έχει πλέον πάρει τα διαπιστευτήριά σου. Του έδωσες να καταλάβει ότι δεν είσαι από εκείνους τους ανθρώπους που εκμεταλλεύονται την καλοσύνη των άλλων. Του έδωσες να καταλάβει ότι δεν είσαι από εκείνους τους ανθρώπους που θα κλέψουν, θα εκμεταλλευτούν. Αντίθετα, του έδωσες την εντύπωση ότι είσαι τίμιος άνθρωπος, ότι είσαι ευγενής, ότι εκτίμησες την αγάπη και την εκτίμηση που σου έδωσαν, που σου έδειξαν, και κοιτάς να είσαι συνεπέστατος απέναντί τους. Αν όμως είσαι κακοπληρωτής, αν όμως είσαι κακός πελάτης, αν την καλοσύνη που σου κάνανε, το να σου δώσει πίστοση δηλαδή, το να σε χρεώσει, εσύ στη συνέχεια κάνεις πως δεν κατάλαβες τίποτα, σφυρίζεις αδιάφορα, ξεχνάς, δήθεν ξεχνάς αυτά που οφείλεις. Για πες μου σε παρακαλώ, ποια θα είναι έκτοτε η μεταχείριση που θα έχεις από τον έμπορο? Είναι δυνατόν ποτέ να σε ξαναεμπιστευτεί? Είναι δυνατόν ποτέ, αν μάλιστα το ποσό που καταχράστηκες είναι μεγάλο, είναι δυνατόν ποτέ να σε ξαναφήσει να μπει στο μαγαζί του? Μπορεί να μην έχει τις απαιτούμενες αποδείξεις να σε σύρει στο δικαστήριο, όμως έκτοτε δεν θέλει ούτε να σε ξαναδεί στα μάτια του. Τα λέω καλά μέχρι εδώ? Τα λέω καλά? Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και βλέπετε, αυτή είναι η εικόνα που μας δίνει εδώ ο Κύριος. Του πιστού, λέει, όλος ο κόσμος των χρημάτων. Αυτός που είναι συνεπής, δεν έχει κανένα φόβο ο καθένας να του εμπιστευτεί οτιδήποτε, χρήματα, οτιδήποτε. Αφού σε εμπιστεύομαι, δεν είναι δυνατόν εσύ να μου φας τα χρήματα. Σε εμπιστεύομαι με κλειστά τα μάτια. Του δε απίστου ουδέω βολός. Σε εκείνον ο οποίος όμως δεν είναι έμπιστος, σε εκείνον ο οποίος κοιτάει να καταχραστεί την καλοσύνη του άλλου, εκεί πλέον δεν πρόκειται κάποια στιγμή να του μείνει ούτε ο βολός, ούτε λεπτόν δηλαδή. Όμως γιατί μας το αναφέρει αυτό η Αγία Γραφή? Λέτε να έχασε τα σέστα του ο Θεός? Δεν έχασε τα σέστα του. Η εικόνα αυτή, σας είπα, είναι μεταφορική. Η εικόνα έχει άλλη έννοια. Και η άλλη έννοια της εικόνας είναι ότι εδώ ο Κύριος αναφέρεται στη σχέση του με τον άνθρωπο. Αναλογίστηκες ποτέ πόσο οφείλει στο Θεό? Για να τα πάρουμε. Ο έμπορος είναι ο Κύριος και εγώ είμαι ο πελάτης. Ο Κύριος μου δίνει και εγώ χρεώνομαι απέναντί του. Ο Κύριος με πιστώνει με τα αγαθά του. Τα μέτρησες ποτέ τα αγαθά του Θεού? Δεν τα μέτρησες? Και ξέρεις γιατί δεν τα μέτρησες? Για δύο λόγους. Πρώτον μεν, διότι δεν μετριώνται. Δεν μετριώνται. Θα χάσει το λογαριασμό. Και δεύτερον, γιατί δεν τα μετράς? Ξέρεις γιατί δεν τα μετράς? Γιατί τα θεωρούσε αυτονόητα και συνεπώς είσαι αχάριστος. Για μέτρησε λοιπόν τα δώρα του Θεού. Και να ξεκινήσουμε από το Μέγα Έλεος. Γιατί είδες, λέγει, ελέησόν με ο Θεός κατά το Μέγα Έλεος. Υπάρχει το Μέγα Έλεος, αλλά υπάρχει και το Μικρό Έλεος, έτσι. Έχει και το Μέγα Έλεος ο Κύριος, έχει και το Μικρό Έλεος ο Κύριος. Για να δούμε ποιο είναι το Μέγα Έλεος. Να, ελεησόν με ο Θεός, η συγχώρηση των αμαρτημάτων. Το εκτίμησες ποτέ αυτό? Ξέρεις τι είναι να είσαι κακούργος, να είσαι δολοφόνος, να είσαι πόρνος, να είσαι διεφθαρμένος, να είσαι μοιχός, να είσαι μιχαλίδα, να έχεις έγκλημα, να έχεις σκοτώσει άνθρωπο, να έχεις κάνει εκτρώσεις και να πας μια μέρα μέσα στο εξομολογητήριο να γονατίσεις, να υπείς τις αμαρτίες σου, να κλάψεις για αυτές και αφού ο ιερεύς σου διαβάσει τη συγχωρητική ευχή, να σου πει μετά, φύγε. Όλα αυτά φύγαν από πάνω. Πάει. Είσαι Άγιος. Πω, πω, πω. Άγιος εγώ. Άγιος εγώ η φόρνη. Άγιος εγώ η βρωμιάρα. Άγιος εγώ η φόνησα. Άγιος εγώ ο φανιάς. Είσαι Άγιος. Ο Κύριος εν ρηπεί οφθαλμού σου συγχώρησε όλες τις αμαρτίες. Ο Κύριος, μη μιλάς γιαγιά, μη μιλάς. Ο Κύριος με μία εξομολόγηση ειλικρινή και εν μετανοία ο Κύριος σου έδωσε την πιστοποίηση της αγιότητος. Αν πεθάνεις εκείνη τη στιγμή, που να το έφτιαξε να πεθάνετε εκείνη την ώρα που βγαίνεις από το εξομολογητήριο. Εάν πεθάνεις, είσαι Άγιος. Είσαι Άγιος. Γιατί ο Κύριος δεν μετράει τι ήσουνα. Ο Κύριος δεν μετράει τι έκανες στο παρελθόν σου, στη ζωή σου. Ο Κύριος μετράει τη στιγμή εκείνη. Ενώ έβρωσε, λέγει, και κρινώσε. Όπου σε βρω θα σε κρίνω. Δεν θα κοιτάξω τι έκανες στο παρελθόν. Εγώ θα κοιτάξω την τελευταία σου στιγμή. Μετενόησες, τελείωσε, τελείωσε. Σβήσαν όλα. Σβήσαν όλα. Να το μέγα έλεος του Κυρίου. Δεν εκτιμήσεις ποτέ. Δεν το εκτιμήσεις. Και ξέρετε και κάτι ακόμα. Όχι μόνο δεν το εκτιμήσαμε, αλλά πλέον το ύψιστο αυτό μυστήριο το περιγελούμε κιόλας και το κοροϊδεύουμε. Ενώ με αυτό ο Κύριος σε έχει κάνει να αγιάζεσαι, να επανακτάς την αγιότητά σου, τη χαμένη από τις αμαρτίες, εσύ το πήρες αυτό σκηνή κορδόνη και αμαρτάνεις ασύστολα, έχοντας το νου σου ότι θα έρθει η στιγμή, θα πάω να εξομολογηθώ. Παραμύθια δηλαδή, κοροϊδία, κοροϊδία, κοροϊδία. Τέτοια εξομολόγηση να σου λείπει, τέτοια εξομολόγηση. Εξομολόγηση σκοπιμότητας να σου λείπει. Λογαριασμό λοιπόν σου άνοιξε ο Κύριος. Για βάλε, το μετράς αυτό. Για βάλτε με πόσα ευρώ μετριέται η συγχώρηση των αμαρτιών σου. Δεν υπάρχει ποσόν. Δεν υπάρχει πια εκατομμύρια, πια δισεκατομμύρια, πια τρισεκατομμύρια. Ποιος θα μπορούσε να αλλάξει την ήσυχη συνείδησή του από τις αμαρτίες του, την καθαρότητα της καρδίας του με τρισεκατομμύρια ευρώ. Βάλτε κάτω από το μαξιλάρι του ένοχου, βάλτε θησαυρούς. Θησαυρούς βάλτε. Δεν πρόκειται να κοιμηθεί όλη νύχτα εάν η συνείδηση τον βασανίζει. Δεν υπάρχει ωραιότερο μαξιλάρι από την ήρεμη συνείδηση. Θέλεις άλλο στοιχείο, δωρεάν στοιχείο που μας δίνει ο Κύριος, το μέγα έλεος του Κυρίου, θες να δεις? Το σώμα του και το αίμα του. Η Θεία Κοινωνία. Τι είναι αυτό που το περιφρονείς, που το περιφρονείς και τι λες? Α, εγώ θέλω να φυλάγουμε με τον άντρα μου. Α, εγώ δεν θέλω να πάω να κοινωνήσω. Τι είπες βρε, τι είπες, κατάλαβες τι είπες? Τι είπες, το συλλογίστηκες αυτό που είπες? Τι είπες, τι βγήκε από το στόμα σου αυτή τη στιγμή? Προτιμάς την αμαρτία? Προτιμάς την αισχρότητα? Προτιμάς τη βρωμιά από το σώμα και το αίμα του Κυρίου? Τι είπες, τι είπες, τι ήταν αυτό που βγήκε από το στόμα σου? Δεν καταλαβαίνουμε οι άνθρωποι. Το άγιο μυαλό που μας έδωσε ο Κύριος στον Παράδεισο, την άγια σκέψη και την άγια καρδιά, την κάναμε βόχρο, την κάναμε βόθρο, βούρκο. Και δυστυχώς συγκρίνουμε τα ασύγκριτα και τα άθλια τα κάναμε προθυμότερα των ουρανίων και των Αγίων. Και βλέπεις ο άνθρωπος να προτιμά να μην κοινωνήσει για να έχει αισχρές και βρώμικες σκέψεις και αισχρές και βρώμικες πράξεις. Βλέπεις τον άλλον να προτιμά να μην κοινωνήσει προκειμένου να έχει εξωσυζυγικές σχέσεις. Βλέπεις τον άλλον να προτιμά να μην κοινωνήσει για να μην μπει καλημέρα στον εχθρό του. Πες μου εσύ, πώς το βλέπεις αυτό? Πες μου εσύ που μου κάνεις τη χριστιανή, που ήρθες εδώ να μου κάνεις το μεγάλο σταυρό και εσύ ο χριστιανός. Για πες μου λοιπόν, πώς το βλέπεις αυτό? Να σου δίνει ο Κύριος, μα τι υπάρχει, δεν υπάρχει, μα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος θησαυρός επί του κόσμου αυτού από όσον είναι το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Ας σύγκριτα μεγαλύτερος από όλα τα στοιχεία. Και εσύ αδιαφορείς. Και εσένα δεν σε ενδιαφέρει. Και γελάει ο άλλος, πόσα χρόνια έχεις να κοινωνήσεις, λέει 6 χρόνια. Πω, πω, πω. 6 χρόνια. Και αν πεθάνεις, πες ότι σου συνέβη κάτι. Μη μιλάς εσύ, μη μιλάς, σε ρώτησα. Σε ρώτησα. 7 χρόνια, 8 χρόνια, 10 χρόνια, 15 χρόνια, 80 χρόνια είδα κάποτε ένα γέρο. 80 χρόνια. Γέρο του λέω, δεν σκέφτηκες ποτέ ότι θα πεθάνεις. Δεν σκέφτηκες ποτέ την απολογία σου ενώπιον του Κυρίου. Δεν σκέφτηκες. Δεν σου μπήκε ποτέ ο λογισμός. Τι θα γίνει κι αν φύγω από αυτή τη ζωή. Τι λόγο θα δώσω. Με τι παρησία θα κοιτάξω τον κτίστη μου στα μάτια εκείνη την ώρα. Τι θα του απολογηθώ. Δεν είχα καιρό μπροστά μου να μετανοήσω. Δεν είχα μπροστά καιρό μου να εξομολογηθώ. Δεν είχα μπροστά μου καιρό να πλησιάσω σε ένα πνευματικό, να αποθέσω το βάρος των αμαρτιών. Μα πόσο καθυστερείς μέσα στο πνευματικό, να καθυστερείς 1/4, να καθυστερήσεις 1 ώρα, μα πόσο, λιγότερο, πολύ λιγότερο. Δεν τη βρήκες ποτέ αυτή την ώρα. Μέσα στα 80 χρόνια που έζησες, στα 70, στα 80, στα 90, στα 100, δεν βρέθηκε 1 ώρα στη ζωή σου να τη διαθέσεις για την εξομολόγηση. Να το μέγα έλεος του Κυρίου. Αυτό είναι το μέγα έλεος. Μέγα έλεος του Κυρίου, παράδεισος. Μέγα έλεος του Κυρίου, τα μυστήρια. Μέγα έλεος του Κυρίου, η Εκκλησία. Μέγα έλεος του Κυρίου, ο ιερέας. Ο ιερέας. Ο ιερέας. Βάρθηκαν να του ξεριζώσουν τα γένια, να του βγάλουν τα μαλλιά, να του βγάλουν τα μάτια, να του κόψουν το κεφάλι, να τον εξαφανίσουν. Γιατί αυτός θα σε σώσει. Άλλος να σε σώσει δεν υπάρχει. Βαλθήκαν οι δαίμονες, σε βάλανε λιτούς και δαίμονες να πολεμάνε τον ιερέα νύχτα μέρα. Νύχτα μέρα, νύχτα μέρα, νύχτα μέρα, νύχτα μέρα. Μην κάνεις και πας προς τον παπά, χάθηκες. Κατηχητικό να πας, κατηχητικό να πας. Ω, θα στο κάνω το παιδί ανώμαλο. Θα στο διάσω το παιδί. Στο μοναστήρι να πας. Αποπλάνησαν το παιδί. Κάνουν έτσι, αλλιώς, ό,τι και να κάνει. Παπάς, μην ακούσουν τη λέξη παπάς. Να πάει σε οίκο ανοχής, να πάει. Να πάει. Να πάει σε νηστενό κέντρο, να πάει. Να πάει, εκεί να πάει. Εκεί δεν μιλάει κανείς. Εκεί δεν υπάρχει διαμαρτυρία. Και ας πρόκειται περί παιδιών, ας πρόκειται περί νεολαίας. Ας πρόκειται περί 10χρονων παιδιών και 10χρονων παιδιών και 12χρονων παιδιών, εκεί ας πάει, να πάει, ναι, εκεί να πάει. Στην εκκλησία να μην πάει. Στον παπά να μην πάει. Πρόσεξε, λυσάνε τα κανάλια, λυσάνε. Λυσάνε, μην πας στον παπά, πρόσεξε, χάθηκες. Γιατί εκεί είναι η σωτηρία σου. Χωρίς παπά, στον παράδεισο δεν μπαίνεις. Ας είναι ο πιο βρωμερός παπάς του κόσμου. Άπαξ και είναι παπάς, εκείνο το πετραχύλι που φοράει, το σκισμένο, το χιλιοτρουπημένο, το απεριποίητο, εκείνο θα σε στείλει στον παράδεισο. Για βάλε τώρα την πίστοση, για βάλε τι του χρωστάς του Θεού. Αυτά είναι όλα αγαθά που σου δίνει. Σε πιστώνει ο Κύριος σε αυτά. Σε πιστώνει. Του τα χρωστά δηλαδή αυτά. Σε συγχωρεί, με συγχωρεί. Το σώμα του και το αίμα του μου δίνει. Τη βασιλεία του με έχει έτοιμη. Την εκκλησία την έχω ανοιχτή πάντοτε. Να μπορώ να μπαίνω. Να μπορώ να παρακολουθώ τις ιερές ακολουθίες. Να συμμετέχω ως χριστιανός ορθόδοξος. Να πάμε και στα μικρά αγαθά, να πάμε στο μικρό έλεος, θα τρελαθούμε αδελφοί. Τι να μιλήσεις, για την υγεία, δεν είναι πρώτη η υγεία, μικρό έλεος είναι η υγεία. Να μιλήσεις για την υγεία, να μιλήσεις για τον αέρα, να μιλήσεις για τα υλικά αγαθά, να μιλήσεις, για ποιο να μιλήσω, για ποιο, πείτε μου εσείς ποιο. Περπατάς, Τα εκτίμησες ποτέ τα πόδια σου? Τα εκτίμησες? Δεν τα εκτίμησες? Μόνο άμα δεις κανέναν ανάπηρο να κάθεται στο καροτσάκι, τότε σκέφτεσαι, ρε τι αξία έχουν τούτα τα πόδια που περπατάω. Τα μάτια τα εκτίμησες, δεν τα εκτίμησες? Άμα δεις κανένα στραβό και βαρέσει επάνω σε καμιά κολόνα, τότε θα πεις, ω Θεέ μου, λέει, τι μου έχεις δώσει, μάτια μου έχεις δώσει. Πω, πω, μεγάλο δώρο. Μεγάλο δώρο. Να γιατί μας τον ανέφερε αυτό, αυτή την εικόνα τη μεταφορική. Για να δεις πόσο σε έχει πιστωμένο ο Θεός. Μα θα μου πεις και πόσο του χρωστάω, εμένα ρωτάς? Για άκουσε την παραβολή που λέει εκεί, μύρια τάλαντα. Μύρια τάλαντα. Αυτό του χρωστάς του Θεού. Όπως εκείνος ο δούλος που πήγε στον πλούσιο τον αφέντη του και του χρωστούσε, λέει, μύρια τάλαντα. Και έπεσε στα πόδια και έκλαιγε και του λέγε, δεν έχω. Και εμείς δεν έχουμε. Έχεις να τα ξεπληρώσει του Θεού εσύ? Έχετε μήπως εσείς? Έχετε, μπορείτε να τα ξεπληρώσετε όλα αυτά που είπα? Δεν μιλάτε? Έχετε? Έχετε? Μιλήστε. Έχετε? Δεν έχετε? Δεν έχετε? Δεν έχετε? Έπεσε στα γόνατα και έκλαιγε. Και ο αφέντης τον λυπήθηκε. Άντε, του λέει, σε λοιπόν, στα χαρίζω. Και εμάς μας τα χαρίζει ο Κύριος. Μας τα χαρίζει, αλλά έχει μία απέτηση. Να χαρίσεις και εσύ στον άλλον εκείνα που σου χρωστάει. Του τα χαρίζεις? Δεν τα χαρίζεις. Και εκείνα τι είναι? 100 δινάρια είναι. Έτσι δεν είναι? Τι είναι? Τι σου έκανε ο άλλος που του έχει κόψει την καλημέρα εδώ και χρόνια? Τι σου έκανε? Σε είπε μωρή? Καλά σου έκανε. Και τι έγινε? Σε είπε βλάκα? Δεν πειράζει. Και το Χριστό τον είπαν βλάκα. Τι άλλο σου έκανε? Σε βάρεσε? Καλά σου έκανε. Τι άλλο σου έκανε? Για πες μου τι άλλο. Που είναι άξιο να τον κρατάς μακριά από την καλημέρα σου, τη μεγάλη καλημέρα, τη μεγάλη, μεγάλη αξία καλημέρα, ε? Από την κυρία Τάδε. Ξέρεις τι μένει να μην σου πει καλημέρα η κυρία Τάδε? Πω, μεγάλο πράγμα. Μεγάλο πράγμα. Έκοψε την καλημέρα. Ο Κύριος, θυμάσαι τι έκανε σε εκείνο το δούλο που βγήκε, λέει, και του χρώσταγε ο άλλος 100 δινάρια και αυτός τον έπιασε από το λαιμό και τον έκλεισε στη φυλακή? Τι είπε ο Κύριος? Έδωσε, λέει, εντολή στους αγγέλους. Πιάστε τον, δέστε τον. Δέστε τον στο πύρ το αιώνιο. Τ' άκουσες καλά? Τ' ακούσατε καλά? Τ' ακούσατε καλά? Τ' ακούσατε. Να γιατί μας το ανέφερε αυτό. Είσαι πιστωμένος. Και εγώ και εσύ. Μας έχει πιστώσει ο Κύριος με τόσα αγαθά. Και αν φανεί συνεπής του πιστού, όλος ο κόσμος των χρημάτων. Εάν εσύ φανεί συνεπής στα δώρα αυτά του Κυρίου και συμπεριφέρεσαι και εσύ προς τον άλλον με όλη σου την αγάπη, τότε ο Κύριος θα σου δίνει και θα σου δίνει και θα σου δίνει και θα σου δίνει δωρεάν. Πάρε, πάρε πόσα θες να πάρεις. Αν όμως δεν φανείς πιστός, ουδαίο βολός, δεν έχεις να πάρεις τίποτα, μία από το Θεό. Και εκείνα που έχεις θα τα χάσεις. Εάν φανείς πιστός, θα σου δίνει ο Κύριος. Εάν δεν φανείς πιστός, ουδαίο βολός. Ουδαίο βολός. Δεν θα σου μείνει τίποτα. Και πρόσεξε και υπογράμμισέ το, αδερφέ μου. Γιατί βλέπεις ότι ο Κύριος μας έχει κάνει εξηγήσεις. Είναι, πως το λένε οι μάγκες, είναι εξηγημένος μαζί μας ο Χριστός. Είναι εξηγημένος μαζί μας. Δεν θα έχεις λόγο να του πεις, να, ορίστε, εδώ. Μα θα μου πείτε, είναι τόσοι που δεν τα ακούνε. Ας έρθουν να τα ακούσουν. Εδώ δεν ξέρουν. Τόσα χρόνια έχουμε, πόσα χρόνια έχουμε, ρε παιδιά, εδώ. Από το 95 πόσα χρόνια είναι, 14, πάμε για 15 χρόνια εδώ. 15 χρόνια. Κάποιος θα τα άκουσε εδώ πέρα γύρω, ότι γίνεται κύκλος κάθε Σάββατο το βράδυ. Κάπου θα μαθεύτηκε. Και πρόσεξε, για να πάμε σε συντομή με συντομία και στον επόμενο στίχο, να μην μας περάσει πάλι η ώρα σήμερα. Τι λέγει? Ζήγη είναι και αυτός ο στίχος, ο 7ος στίχος. Ζήγη, τι λέγει? Ου χαρμόσι άφρονη χίλι πιστά, ουδέ δικαίω χίλι ψευδή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σου έχει δώσει ο Θεός ένα ζύγι, να ζυγίζεις αυτούς που θα πλησιάζεις, για να μην ζημιώνεσαι. Εζήγησες το φίλο που έχεις, τον ζήγησες? Δεν τον ζήγησες? Τον ζήγησες το φίλο σου, τη φιλενάδα σου, εσύ η γυναίκα, τη ζήγησες τη φιλενάδα σου? Τη ζήγησες? Επήρες το ζύγι του Θεού να τη ζυγίσεις? Δεν το πήρες. Και ξέρεις γιατί το λέω δεν το πήρες? Για κοίτα τι λέει. Τι είναι αυτή η φιλενάδα? Τι λέει το στόμα της? Τι λέει? Τι λέει? Σαχλαμάρες λέει? Βλακίες λέει? Τι κουτσομπολιά λέει? Τι λέει το στόμα της? Τι λέει? Μην την πλησιάζεις άμα λέει τέτοια πράγματα. Ου χαρμόσι άφρονη χίλι πιστά. Από έναν άφρονα, από έναν ανόητο άνθρωπο, μην περιμένεις να σου πει καλή κουβέντα. Ποιον πλησίασες? Ποια κάλεσες να έρθεις στο σπίτι σου να πιείτε καφέ και ανάψετε και τσιγάρο? Ποια? Καμία που θα έρθει να σου πει λόγια Ευαγγελίου, λόγια του Χριστού? Τι ήρθε να σου πει? Άμα τη βλέπεις ότι είναι τέτοια γυναίκα, όχι, μην τη μισήσεις, απαγορεύεται. Δεν την αγαπάς βεβαίως, αλλά δεν έχει και δουλειά στο σπίτι σου. Και δεν έχεις και εσύ δουλειά στο σπίτι της, την καλημέρα σου βεβαίως θα την πεις, με όλη την καρδιά θα την πεις. Αλλά πως το λέει ο λαός? Δεν ταιριάζουν τα χνότα σας στη δουλειά της και στη δουλειά σου. Ου χαρμόσι άφρονη χίλι πιστά. Πού πας? Σε ποια πόρτα μπήκες? Ποιον κάλεσες να έρθει στο σπίτι σου? Ποιος είναι ο φίλος σου? Πες μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι, λέει ο λαός. Ποιον κάλεσες να έρθει στο σπίτι σου? Θα ωφεληθείς? Κάτσες μια ώρα, κουτσομπολεύεται, κουτσομπολεύεται, κουτσομπολεύεται. Ποιο είναι? Πες μου, τι κέρδισες τόση ώρα? Λέτε. Το συμπέρασμα? Μηδέν. Μείον, όχι μηδέν. Μείον, ζημιά. Ζημιά. Ενώ άκου τι λέει παρακάτω. Ουδέ δικαίω χίλι ψευδή. Πλησίασε τον Άγιο το δίκαιο να δεις τι θα σου πει. Εκείνος θα σου πει την αλήθεια. Γι' αυτό δεν το πλησιάζεις. Γιατί θα πει την αλήθεια. Γι' αυτό δεν το πλησιάζεις. Κάποτε ήμουν στο Άγιον Όρος. Σας το έχω πει νομίζω. Είχα πάρει 2-3 πνευματικοπαίδια μαζί μου, είχαμε πάει απάνω και εκεί που μέναμε κοντά σε ένα σπιτάκι έμενε ένας Άγιος διορατικός, προορατικός. Λέω λοιπόν, παιδιά, το απόγευμα θα πάμε να δούμε τον τάδε, τον παππούλι εκεί, έχει χάρισμα προορατικό. Πετάγεται ένας, εγώ δεν έρχομαι, μου λέει. Λέω, γιατί δεν έρχεσαι? Είναι Άγιος άνθρωπος, λέω. Είναι Άγιος άνθρωπος, έχει χάρισμα από τον Θεό. Δεν έρχομαι. Μα γιατί δεν έρχεσαι? Τι έγινε? Γιατί? Το ξέρεις από παλιά τίποτα αυτό? Έχετε τσακωθεί μεταξύ σας? Όχι, δεν έρχομαι. Γιατί δεν έρχεσαι? Τι λες, μου λέει, να έρθω εκεί πέρα και να μου βγάλει τάπλητα στη φόρα? Τι λες τώρα, άσε με στην ησυχία μου εδώ πέρα. Βρε, δεν πρόκειται, του λέω, να σου βγάλει τάπλητα στη φόρα. Οι Άγιοι άνθρωποι έχουν αγάπη, ρε εσύ. Έλα. Όχι, τελικά δεν τον έπεισα. Δεν ήρθε. Δεν ήρθε. Πλησίασε τον Άγιο. Πλησίασε τον Άγιο, γιατί εκείνος θα σου πει την αλήθεια. Και ο Άγιος δεν έχει παίξε γέλασε. Ο Άγιος δεν έχει να σου κάνει τα χατήρια. Ο Άγιος θα σου πει το ναι ναι και το ου ου. Ο Άγιος θα σου πει εκείνο που πρέπει να σου πει και δεν πάει να παρακαλέσεις εσύ να σου πει το αντίθετο. Τώρα διάβαζα, τώρα πριν φύγω από το σπίτι, διάβαζα τον προφήτη τον Ιερεμία στο σπίτι. Και τον έπιανε, λέει, ο βασιλιάς και του λέγε, έλα εδώ, θα μου προφητεύσεις, λέει, θα μου προφητεύσεις εκείνα που μου αρέσουν εμένα. Του λέει βασιλιά, άμα προφητεύσω εκείνα που θα σου αρέσουν εσένα, δεν είναι λόγια του Θεού. Εγώ εκείνα θέλω, του λέει βασιλιάς. Δεν πρόκειται. Θα σε βάλω στη φυλακή να φας και ξύλο. Βάλε με και στη φυλακή και να φάω και ξύλο, αλλά εγώ ψέματα δεν σου λέω. Ψέματα δεν έχει. Τελείωσε. Ου χαρμόσι άφρονη χίλι πιστά, ουδέ δικαίω χίλι ψευδή. Χίλι που λένε ψέματα δεν αρμόζουν στο δίκαιο, στον Άγιο άνθρωπο. Πλησίασε λοιπόν τον Άγιο αν θέλεις να έχεις ωφέλεια, και άσε τις κοτσομπόλες και άσε τις γυναικούλες της αράδας της γειτονιάς, οι οποίες δεν έχουν να σου πούνε τίποτα καλό, να τις αγαπάς. Άλλο το ένα είπαμε, άλλο το άλλο. Αλλά κοίταξε να ωφελείσαι από τη διαβίωσή σου σε τούτη την πρόσκαιρη ζωή. Να μην φύγεις από εδώ και βρεθείς πτωχός από αρετές και από καλοσύνες ενώπιον του Κυρίου. Να είστε καλά, ο Θεός μαζί σας, πρώτα ο Θεός το ερχόμενο Σάββατο και πάλι.